سال ور ایرا اها ور توی کیوی بخوا بکو دا چی؟ لیره بمینو ورا ها؟ آسک؟ او آسکی خوش دوید دنگه چیا؟ ها؟ ها؟ او بشکه آسکا؟ ها؟ ها؟ بلان با چی نتوانی را بوستی؟ اچه تو زر نخوش بید لیره بجید نه هیلم دی رازگل ای بینه لیخو من چار سر یکین رگه کرانوم نیشان بده رازگل پیم دعا کود دبی بوچو چو بید دمیوی نب بخوام چون که زورم برسیا دانی اوه چی حالت گرتوا؟ ام از که بچوکه و دیاره نخوشا او نتوانی لسر پیکانی را بوسته او دای کیتی رسکال بدوی چو درستان منیش بدوی رسکال داتشم چون رم از که بچوکه کود و پی اچه او چاروان یرمتی بیل ایمه لسر خو لسر زوی دابنه باشا تو راز دکی پیم او نتوانه لسر قاتکانی بوسته دبه هکاری تی به؟ پێم بڵێ بۆ ناتوانی ڕابوەستێ، هۆی چییە؟ باوەڕ بکە نازانم. دەترسم ئاسکەکە بمرێت. پێم تکایە قسەی وا مەکە. بیرۆکەیەکم هەیە. ها، بیرۆکەکە چییە؟ با ئاسکە بچووکەکە ببەلەم ببینە لای بەڕێ سیروان. من دڵنیام ئەو دەزانێت کە هۆکاری نەخۆشیەکەی چێو چارەسەری دەکا. بەڵێ، تۆ ڕاست دەکەی. بەڵام ئایا دایکی ئاسکەکە بەمە ڕازی دەبێت؟ بەڵێ، بە دڵنیاییەوە ڕازی دەبێت. هیوا دەکەم وابێ. مادام ئێمە چارەسەرێکمان دۆزیەوە، وەرە با نان بخۆین. دەبێ نانەکە برژابێ؟ بەڵێ، چونکە بۆنەکەی ئەم شوێنەی پڕ کردووە. من زۆر برسیمە. ئەها، لەوانەیە ئێمە تامینانەکەمان زۆر لاخۆش بێت، چونکە زۆر برسینە. گاتم پێ مەکە. با شەربەت دروست بکەین و هەندێکیش بدەینە ئاسکەکە. بیرێکی جوانە کەواتە تووەکە دەشۆمەوە. دایکی ئاسکە بچووکەکە لە دەرەوە ڕاوەستا بۆ چاوی لە بێچووەکەی بڕی بوو. من دەمتوانی تێبگەم کە بۆچی دڵتەنگە بۆ بێچووەکەی. وەویستم ئەوەی بۆ ڕوون بکەمەوە کە دەمانەوێت بێچووەکەی ببین بۆ چارەسەرکردنی تاکو بەسەلامەتی بگەڕێتەوە لای. پاشان ماڵئاواییمان لە ئاسکەکە کرد و لەگەڵ بێچووە ئاسکەکە گەڕاینەوە. سیروان بەلەمێکی گەورە لەناو ڕووبارەکەیە. وا دیارە میوانەکان و لەناو دەریا چ دەسوڕێنەوە؟ با منیش سەیرێکی بکەم. چەند گەورەیە؟ منداڵێک و ئافرەتێک لەوێ سڵاومان لێ دەکەن. دانی و پەیان دەبینم. ئەوان گەڕانەوە. دەمەوێ بیان بینم. سەردان بەلەمەکە جێگیر نیە لە شوێنی خۆی، چونکە من ناتوانم هیچ ببینم. داپیرە، ئەگەر دەتای باشتر ببینی بەدانیشنەوە سەیریکە. ئەوانم بینی؟ سڵاو! کابینەمیش؟ ڕاستە! بابا، سڵاو! گەشتەکەتان چۆن بوو؟ زۆر خۆش بوو. هاتوین بۆ ئەوی بێنەلاتان. خواردنمان بۆ هێناون. داپیرە، هیچ پێویست بە خواردنی گۆشت ناکات. بەڵێ، پێویستمان بە گۆشت نییە، چونکە ماسیەکی گەورەم وا کردووە. نا، نەخۆش نییە. بەڵام ئەم بەچکە ئاسکە پێش وادەی دیاری خۆی لەدایک بووە، بە هەر هۆیەک بێ. خوا خێر دنووسێ، پێم کە دۆزیتەوە. با ئێمە ژیانمەتی بدەین، چونکە دەمرێ لەبەر ئەوەی لە شیری دایک دوورە. ئەگەر پەیام نەیدۆزی باوە، لەوانەیە بمرد بایە. من نەمدۆزیوەتەوە، بەڵکو ڕاستکان منی برد بۆ لای. لەوانەیە داچی ئاسکەکە حاڵی بێچووەکەی زانی بێ، بۆیە داوای یارمەتی لە ڕاستکار کردووە. بەم جۆرە کاتێک ئێمە بێچووەکەمان هێنا، دایکی تووڕە نەبوو، بەڵکو زۆر هێمن بوو لەگەڵمان، چونکە دەیزانی ئێمە چارەسەری دەکەین. بەڵام پاش ڕۆشتنمان دڵتەنگ دیار بوو. هەموو دایکیەکەمان هەستسۆزی هەیە بەرامبەر منداڵەکانی. سیروان پێمان بڵێ، چۆن یارمەتی ئاسکە بچووکە دەدەیت؟ ئەو کاتەی کە ڕاستکار بچووک بوو، من بەبۆ شیرم پێدەدا. بە هەر شێوەیەک بێ، دەبێ وا بکەین ئەم بەچکە ئاسکە شیر بخواتەوە. دەڵێم هەموو لە شیب شێلین باشە، وانییە؟ وایە. من ئاگام لێ دەبێ یارمەتی دەدەم، تا ئەو کاتەی بەسەلامەتی دەگەڕێتەوە لای دایکی. ئەو کاتە ئارام دەبم. زۆر باشە، با کارەکانی ئاسکە بچووکەکە بۆ دانی بەجێ بهێڵین. پێویستە ئێمەش نانی نیوەڕۆ بخۆین. وایە. داپیرە، چی دەڵێی بچین توی کێوی کۆ بکەینەوە؟ خۆشحاڵم کە بچم بۆ ناو دارستان. تو امنو مام سرداریش ماسی راو دکی منش گوشتم با آمده دکم راست کن للای بمینو تاورم کن بیتوی اورتن که دوانی لنا و رباره کدیت من دته ته چې دقیق له مو سکر دی بیت بوې بیت وکانی در خستو bale کات خوې هاورې بون bale می چې له میوانه کانې هوټل بو خوشی او راوړن ګلې چلې ده کواته اوه کاری والي کړو کرق له مرو وکام بیت وا bale فاشو ازمونه تعالی له قلم رو بر یاري دا به هیڅ شی وګ لمرو نزیګ نه کوي تا نزارم او پیاو ته نو رغبه برې سیرو انکه تقیل کړو په سلام رو ونه ودرید له سرکار کې چون که ازردانی جیانداران کاری چی نروه دانی هوری جیانداران دلی پرسوزو بیانا دلی پرسوزو بیانا جنگی و ها دراب سینه برن گورن خوی بنوینه برن گورن خوی بنوینه شو تان هر همو تان با گشت دکرین بو اما هنگا اگر دتانوی ورن گشتن بو ایرانا ها؟ ها؟ دانی ماما خواتن لگل خواد لگل شود شد تماشای ام مانگه جوانب کدانی بابا جو بگرام بلویم زانم چیه دانی بابا جان لیره فیری زور شد بوم هر وحا برا سیروان جولامی گش بسیارکانی داموا وایا اما جوی بیز بوم لس سیروان و پروین اوی تو بیدگینه تنها قطاب خانه نیا بلکو بلدستینانی زیانیاری لهمو بوارد زیادیکانی جیانه ایا اوی پیم دلی اوت مبستا؟ ها بابا جان؟ بله اوم مبستا بابا اگر وابید دتوانم لیره بجیم؟ دتوی لیره بجید؟ بابا من دلنیام که برای سیروان دیوید لیره لگلی بجیم تو دلنیای؟ باشه با چی دیوید؟ چون که او ایشی زوره لحوتیلکه نتوانی تا دیر جان دارم کد اگر لیره بمینموه او برای سیروان دلنیا دبید و منیش تا دیری راز کلدکم دتوانم همون روژک لگل روکی سک به درستان دابه سوره موه با اوی بزنم اخو هیت جاندار اگ نخوش نیا یا خود ایا کسی اگ دیوید جانداران بکشید تا کورچکان بپاریزم لما ترسی من حزم لپارسنی جاندارانا دمویه دورتیه تیب گینم کل دارستان دیتمن کمرو و خرابکان زور کمن اوانی ازار جانداران دادن لگل اوش دا اوانی هوری جانداران جماریان زورا بلیم تی دگی بابا بله تو زور جوان بیردکی تو دانی کورکم ها براسی بوچونی تو بله، بلام، بوچونی من کمیل جاوازه لگل بوچونی تو دانی ها، اوه چون؟ اوه تو ده تو پی هلبس دیل دارستان ده کاره چی زور جوانه و من زور خلق ده ناسم که او زور کارانه ده کن اوانش کسی زور باشن بلام، اماش تاکه کاره چی باش نیه لیره ده چنده ها کاری تره که بسوده بو خلق چی ها دانی، وانیه؟ بون مونه کاری باوچی پیام لوزگه شمنده فرو کاری باوچی شالاو لنانوا خانکه اوانه همو کاری کن خلق نتوانه ببه اوانه بجی تو وازیان لبهینه تو لخطاب خانه دخوینی با اوی فیری زور شد ببید اوی اوی پیوسته کباش برگر بده که چکاری خلق بجیری کارو اچی تو استا تنها خوینده ندانی جان خوینده وامزانه کمن ده ترسینم بلام او کاری که پیت خوشه ده توانی پاش توابونی خوینده انزامی بده دانی، بیرد لو نکردو تو که من چیم بسردت اگر تو لیره بمینی توا؟ دزانم تو لگل سیروان و راسکال و آجالکان نیتر لخوشی داده بید بلا من به تنها لمال در میرم باو بود ناراحت دبم چون که تو هشت همون دالی بابم راست دکات اگر من لدارستان بمین موا او او بتنها دمینی توا چند تنها بیرم لخوم کردو توا بی اوی بیر لباکم و هستو سوزی بکموا بمزور بیرم کردو و بریارکم گوری هاوریکان من هل دستن بچاو دیری کردنی آسکب چوککا تاوکو چاک دبیتو و دانی با بلمک دیباتو و اوی بی جرتو بولای دایچی بلام بکر دبی لسر اوی که راسکالیج لگل خوی بری بمشوی باوچی رازی دبی بلام دانی دیوید کاریشتر انزام بدن تو بلی دانی بیر لسیب کاتو بابزانین لالقیده هاتو دانی سیده کاتو